Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 23 stycznia, minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Zamilkł medialny głos rządu. Z rządu odchodzi rzeczniczka, ale też doradca premiera i szefowa gabinetu politycznego. A związkowi liderzy, negocjatorzy planu ratowania kompanii węglowej zasiadają w Radzie Nadzorczej jednej z górniczych spółek. Generalna dyrekcja liczy samochody. Na tej podstawie chce zmieniać drogi. Będziemy mogli przewidywać, które drogi powinniśmy przewidzieć do przebudowy, remontu, do dodania kolejnego pasa. Premier poszuka nowych współpracowników. Zaczyna się nowe otwarcie, będziemy pracować w nowym składzie. Ewa Kopacz zdymisjonowała rzeczniczkę rządu Iwonę Sulik i głównego doradcę Adama Piechowicza. Media doniosły, że doradzali posłom opozycji, gdy pracowali dla Ewy Kopacz jako marszałka Sejmu. I to szefowej rządu się nie spodobało. Nie zgadzam się z tą dodatkową aktywnością, więc w związku z tym podpisałam dymisję. Sulik i Piechowicz mieli szkolić m.in. Przemysława Wiplera. On sam tak sprawę komentuje. Jak ktoś to robi profesjonalnie, a nie politycznie, to nie widzę w tym problemu. A gdy ktoś zajmuje stanowiska polityczne, no to jest problem tych, którzy go zatrudniają. Sulik w oświadczeniu zapewnia, że nie miała umowy z Wiplerem, że nie pobierała od niego żadnych pieniędzy, że jedynie, jak stwierdziła, w czysto koleżeński sposób wypowiedziała się na temat polityki medialnej i wizerunkowej. A to jeszcze ceny polityków innych partii. Anna Zalewska, PiS. Dorabianie na boku jest czymś, co jest zaprzeczeniem tego rodzaju oceny pracy rzecznika, czy to marszałka, czy premiera. Poseł Platformy Paweł Olszewski nie ukrywa, że sytuacja jest mało komfortowa. Niezręczna, szczególnie ze strony pani Sulik, bowiem taka dwoistość w podejściu nie jest najlepsza. Z kancelarii premiera odeszła też szefowa gabinetu politycznego Jolanta Gruszka. Powodów jej dymisji nie podano. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi najbliższych współpracowników premiera. Liderzy związków zawodowych, którzy negocjowali plan ratowania kompanii węglowej, zasiadają w Radzie Nadzorczej należącej do jednej ze spółki, ujawnia Gazeta Wyborcza. Chodzi o szefa Związku Zawodowego Górników w Polsce Dariusza Potyrałę i Jerzego Dębskiego, który kieruje Związkiem Zawodowym Pracowników Dołowych. Gazeta dotarła do dokumentów, według których od kilku lat zasiadają w Radzie Nadzorczej Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej, należącej do górniczej spółki. Mają zarabiać tam około 35 tysięcy złotych rocznie. Wojkowski ze Stowarzyszenia Monitorującego Przejrzystość Życia Publicznego Bonafides twierdzi, że w takich spółkach nie powinni zasiadać szefowie związków, bo tracą wiarygodność. Nie można zdaniem eksperta jednego dnia spierać się z zarządem o wysokość górniczych pensji, następnego brać pieniądze za pracę w Radzie Nadzorczej spółki, a kolejnego negocjować z rządem plan ratunkowy. Szef rosyjskiej dyplomacji kontra szef polskiej dyplomacji bluźnierstwem. Siergiej Ławrow nazywa słowa Grzegorza Schetyna o tym, że to Ukraińcy wyzwolili obóz w Auschwitz. Polski minister zdania nie zmienia. Ostrą reakcją Rosji jest zaskoczony. Agnieszka Rucińska. Pomimo mocnych słów szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, granie na uczuciach narodowych w tej sytuacji jest bluźniercze i cyniczne. Grzegorz Schetyna podtrzymuje swoje stanowisko. Minister spraw zagranicznych przypomina, że wśród żołnierzy Armii Czerwonej byli nie tylko Rosjanie, ale także Ukraińcy, Białorusini i Kazachowie. Trochę nie rozumiem takiej nerwowej reakcji moskiewskiej i ministra Ławrowa, którego zawsze oceniałem jako osoby takiej spokojnej, rzetelnej i z dystansem. W tym roku obchodzimy 70. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz. Swoją obecność na przyszłotygodniowych uroczystościach zapowiedziały już 42 delegacje z całego świata. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Prokuratura sprawdzi, czy policjanci interweniujący w Państwowej Komisji Wyborczej nie przekroczyli uprawnień. Chodzi o zatrzymanie dziennikarzy PAP-u i Telewizji Republika podczas wtargnięcia kilkunastu osób do siedziby PKW po pierwszej turze wyborów samorządowych. Prawie w pierwszej kolejności mają zostać przesłuchani pokrzywdzeni oraz mają być dokonane oględziny akt spraw. Szef mokotowskiej prokuratury Paweł Wierzchołowski dodaje, że postępowanie jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. Szkocja z jeszcze większą autonomią. Projekt przedstawia brytyjski premier David Cameron, który więcej praw obiecał Szkotom po wrześniowym niepodległościowym referendum. Szef rządu wynegocjował ze wszystkimi partiami przyjęcie tej ustawy. Na szczegółach Grzegorz Drymer. Parlament w Edynburgu będzie samodzielnie ściągać część podatków i dysponować 60% funduszy z centralnego budżetu przeznaczonego na Szkocję. Niech nikt nie ma wątpliwości, ktokolwiek utworzy brytyjski rząd po wyborach 7 maja, te nowe uprawnienia są gwarantowane. Szkocki parlament stanie się jednym z najpotężniejszych parlamentów krajowych na świecie, powiedział premier David Cameron. Reforma rozszerzy też prawo wyborcze. 16- i 17-latkowie zagłosują już w szkockich wyborach w 2016 roku. No proszę, jeszcze jedna zadowolona osoba, zauważył premier Cameron i kontynuował na lekką nutę. Wiem, że to nie modne, by politycy coś obiecali i dotrzymali słowa, ale to się dzisiaj tutaj dokonuje. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Wielkie liczenie na drogach, samochody osobowe, tiry, ciągniki, a nawet rowery liczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Sprawdzamy, jak wygląda to natężenie na drogach krajowych. Jak dodaje rzecznik dyrekcji Jan Krynicki, dzięki tym pomiarom planowane będą drogowe inwestycje. Będziemy mogli przewidywać, które drogi powinniśmy przewidzieć do przebudowy, remontu, do dodania kolejnego pasa, które z nich będą ważnymi inwestycjami dla tranzytu międzynarodowego, a które dla wewnątrzkrajowego. Generalny pomiar ruchu potrwa rok. To był serwis Trójki. W całym kraju dziś zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie. Na południowym wschodzie początkowo opady mżawki przechodzące stopniowo w deszcz ze śniegiem, czyli nie za bardzo miło. Na pozostałym obszarze słabe opady, przeważnie śniegu z deszczem, a na północnym wschodzie w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od zera do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla. Dziś pod młotek idzie taka okazja. Kawa ziarnista Jakobs po 29,99 za kilogram. Taka pyszna, taka aromatyczna, na takie przebudzenie. Taka kawa za jedyne 29,99. Więc 29,99 za kawę ziarnistą Jakobs po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci i... idę na kawę. Lidl. Co tydzień coś nowego. Kawa ziarnista Jakobs po 29,99 za kilogram. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oh, Dzień dobry Państwu. Poranne wydanie audycji zapraszamy do Trójki, 6:10. Mówi do Państwa Wojciech Mann, czyli ja siedzę przy mikrofonie i mówię. Program trzeci wita wszystkich. Witam ja, Michał Jakubik przy konsolecie, Darek Pieruk przy telefonach i Halinka Wachowicz przy nas. Piękny dzień, mimo że prognoza taka trochę zasmarkana. Nasza pierwsza poranna piosenka. No a teraz pierwsza informacja, którą no w kółko powtarzam mniej więcej o tej porze audycji, ale wiadomo o co chodzi. Chodzi o kontakt ze słuchaczami. Jeżeli ktoś nie pamięta, 22 i 7 trójek to numer telefonu. Można do nas dzwonić, a Darek Pieruk odbierze. Zawsze tak jest. Można SMS-a wysłać 71335. No i można w końcu na komputerze przepraszam wy tego jak to się nazywa wymailować coś do nas. Adres man@polskieradio.pl. Chyba niczego nie pomyliłem. Wydaje mi się, że tak. To 71335 2273. No chyba tak, będę sprawdzał w komputerze, a Darek będzie informował, czy Państwo się odzywają. We'll be right back. Teraz godzina 6:20, 20 minut po 6:00. Informacja od Wieśka. W Zarkach Średnich, Zarkach albo Żarkach, bo to SMS, więc może nie być polskich tych. W Żarkach Średnich, proszę Państwa, pada śnieg. Might as well be going in reverse. She was looking for a free ride. He was looking for a hole to fill. She said, don't you try and hold me here against my will, and I'll stick around to something better. Friends in high places till they asked her to leave. She wakes up feeling hollow to another line in the sand. He's puttying her idle hands. She says, I'll stick around into the phone. She said, I feel so alone. I can't take it any longer. He thought it could impress her. She picks her clothes up off the floor. She grabbed his wallet off the dresser. She gave him more than he bargained for. Yeah, I'll stick around. Thank you. teraz już mamy 24,5 po tej szóstej. Przeglądam prasę, żeby Państwu przekazać od razu najlepsze, najświeższe informacje z pięknego świata. No i mamy takie hasła na razie. Katarzyna Zielińska zmieniła się dla syna. Nie wiem dokładnie, bo nie przeczytałem, jak się zmieniła, ale nie wiem, czy zewnętrznie, czy wewnętrznie, czy w sposobie funkcjonowania, no ale zmieniła się, no to jest ważne. Poza tym mamy informację, że Edyta Górniak namawia Tatianę Okupnik na dziecko. W sensie, no nie będę tego rozwijał, ale taka jest sytuacja i od razu Państwu o tym mówię, bo wydaje mi się, że to jest dość ważne. Nie będziemy przecież ukrywać przed Państwem takich informacji. Co my tu jeszcze mamy? Ktoś się pokłócił z siostrą. Nie widzę, kto się pokłócił z siostrą. A, Maja Staszewska się pokłóciła. No ale się może pogodzą, no bo przez co. I teraz jest dość ciekawa jeszcze informacja z dalekiej właściwie krainy, bo z Brazylii. I ona jest w kontraście stoi do naszych warunków pogodowych obecnych. Mianowicie Brazylijczycy chcą się opalać topless. I taki duży tytuł widzę, wolność dla piersi. No wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy my w ogóle żyjemy w świecie, który powinien być wolny, to piersi nie mogą być niewolnicami. I love you. I love you. Teraz jest 6:30. Anna Zaleśna-Cewiera przygotowała skrót informacji. Narada w sprawie kłopotów transportowców. Premier Ewa Kopacz będzie rozmawiać dziś z unijną komisarz do spraw rynku wewnętrznego Elżbietą Bieńkowską oraz wicepremierem, ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim o sytuacji polskich przewoźników w związku z wprowadzeniem przez Niemcy nowych przepisów dotyczących płacy minimalnej. W środę na ten temat premier rozmawiała z kanclerz Angelą Merkel. Ustawa o płacy minimalnej obowiązuje w Niemczech od stycznia. Stawka za godzinę, która dotyczy zarówno Niemców, jak i obywateli innych państw pracujących w tym kraju, wynosi 8,5 euro za godzinę. Zdaniem władz w Berlinie stawka minimalna obowiązuje też kierowców z firm transportowych spoza Niemiec. Należy uniknąć upolitycznienia 70. rocznicy obchodów wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz, by uszanować więźniów obozu, tak mówi prezydent. W TVP Info Bronisław Komorowski odniósł się w ten sposób do słów ministra spraw zagranicznych. Grzegorz Schetyna w wywiadzie radiowym powiedział, że to pierwszy front ukraiński i Ukraińcy wyzwalali Auschwitz. Jego wypowiedź wywołała oburzenie strony rosyjskiej. Obchody 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz odbędą się 27 stycznia. Ustawa górnicza czeka już tylko na podpis prezydenta. Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. To krok w dobrym kierunku, słychać nie tylko od rządzącej koalicji, ale i opozycji. Beata Szydło z PiS. Ustawa, którą przyjęliśmy, której jakąś częścią integralną jest porozumienie zawarte ze stroną społeczną na Śląsku, to jest krok zapewne w dobrą stronę. Marcin Święcicki z PO stwierdził z kolei, że ustawa otwiera drogę do naprawy polskiego górnictwa. 10-osobowa załoga chińskiego kutra rybackiego zaginiona po kolizji jednostki ze statkiem handlowym w okolicach Korei Południowej. Agencja Xinhua podaje, że do zderzenia doszło w nocy. Trzech członków załogi udało się uratować. Nic nie wiadomo o statku handlowym, z którym zderzył się chiński kutar. Nie żyje król Arabii Saudyjskiej Abdullah bin Abdulaziz. Informację podała państwowa telewizja w tym kraju, a potwierdziła saudyjska rodzina królewska. 91-letni król Abdullah od dłuższego czasu był poważnie chory, a ostatnie dni spędził w szpitalu z podejrzeniem zapalenia płuc. Nowym monarchą zostanie brat zmarłego, 79-letni książę Salman. I to wszystkie informacje w skrócie. Kolejne w Trójce o 7:00. Zapraszamy. Zaraz będzie pogoda, ale podziękowanie za listy od państwa, za meldunki o tym, kto słucha, między innymi Beata Skudowy, a Ewa napisała wiersz. Piątek, Gdynia, śnieg nie pada, Wojciech Mann jak zwykle gada i omawia różne sprawy dla słuchaczy, dla zabawy. Piękny wiersz, konkurencja dla Janka, a w sprawie śniegu prognoza. W całym kraju dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie. Będzie padać przeważnie śnieg z deszczem, a na północnym wschodzie i w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 0 stopni w Suwałkach i Zakopanem poprzez jedynkę, ale plus jedynkę w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi i Białymstoku, dwójkę w Koszalinie i Warszawie, aż po trójkę, nieduża ta skala rozpięta się. Trzy będą stopnie w Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie. W sprawie wiatru informuję, że słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chcesz dobrze rozpocząć 2015 rok? Wybierz tablet Huawei MediaPad M1 z 8-calowym wyświetlaczem i internetem mobilnym już za 0 zł na start w Orange. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Miesięcznik Wysokie Obcasy Ekstra już w sprzedaży, a w nim Ewa Błaszczyk. Jestem zahartowana, ale brakuje mi domu. Magdalena Zawadzka, jak mnie wychowano. Daneli Kukulska, o miłości. Nowe Wysokie Obcasy Ekstra. Nie przegap.

A propos topless, to u nas muszę przyznać, że w Londynie jest ponad 1700 parków i nie ma parku, w którym ktoś latem nie byłby topless i nikomu to nie przeszkadza. No to jest oczywiście ważna informacja i wszyscy miłośnicy wolności piersi na pewno ruszą ze zdwojonym entuzjazmem do Londynu. Tylko pan nie sprecyzował, czy to są raczej mężczyźni, czy raczej kobiety, a może dzieci. No, w każdym razie jest sugestia, że w Londynie piersi są wyzwolone. Facing the crowd, facing the crowd, facing the crowd. Zegarek mówi, że za 13,5. No tak, tak, ten czas leci. Siódma. Napisali Angela i Marcin. Tekst jest taki, że się z mężem prawie kłócą o to, czy ja prowadzę tę audycję z rana, ponieważ lubię wstawać. To jest opcja męża, że lubię wcześnie wstawać. A opcja żony jest, że tak późno się kładę, bo właściwie obie wersje są nieprawdziwe. Czy ja lubię wstawać, czy ja w ogóle nie śpię całą noc, to nie jest powód, dla którego prowadzę tę audycję rano. Powód prawdziwy jest taki, że ja bardzo lubię radio. I nawet mimo tego, że nie lubię wstawać i nie lubię nocy nieprzespanej, to się tu zjawiam w miarę punktualnie. Również Janek napisał a propos tego, czy ja podaję swój adres internetowy jako man.ed czy man.małpa i właśnie stanął po mojej stronie. Oto wiersz. Man.małpa, nie brzmi to ładnie, ani dowcipnie, choć dosadnie. Niech już Ed zostanie, chociaż na śniadanie. To pisał Janek w ten bliski poranek. No pięknie się jako wyłożył. Dziękuję również za poparcie. A teraz będzie dr Andrzej Kruszewicz w rozmowie z Darkiem Pierogiem o, no właśnie, zwykle ptaki, ale skoro zoo warszawskie, to są też inne stworzonka, takie jak na przykład nosorożec. Co słychać u małego nosorożca, który przyszedł na świat jesienią? No więc jego przyjście na świat to już była taka ciekawostka przyrodnicza, bo myśmy to oczywiście przekładali na odpowiedni moment, żeby on się urodził jakoś tak pod koniec lata, żeby było więcej spokoju. No i sam akt poczęcia Bysia był trochę problematyczny. Oczywiście tatuś i mamusia wiedzieli, o co chodzi, jak to zrobić, ale w 3 dni, dosłownie 3 dnia po poczęciu Bysia dostałem maila od koordynatora hodowli nosorożców pancernych, abyśmy się wstrzymali z rozmnażaniem. Więc odpisałem: Beatrix, no trochę się spóźniłaś. Sam jestem członkiem Komitetu Hodowli Nosorożców Pancernych, więc mamy takie dość dobre kontakty, że się troszkę spóźniłaś, no przykro mi bardzo, ale już się odbyło. No więc oczywiście wszyscy się cieszą, tu zgodnie z powiedzeniem, trudno, świetnie, będzie mały. Tak naprawdę samica źle znosi przerwy w rozrodzie. Jest to młoda samica, więc tak naprawdę byłoby to trochę ryzykowne. Myślę, że za jakiś czas, po którymś miocie być może warto by było zrobić przerwę, ale na razie to chyba nie. No w każdym razie wszystko się udało. Przyszedł na świat troszkę później niż się spodziewaliśmy, co już wtedy wiedziałem, że będzie to samiec, bo tak jest u wielu zwierząt kopytnych, że te ciąże męskie są trochę dłuższe niż ciąże żeńskie. No i rzeczywiście samczyk. No i zaskoczenie nas wszystkich. Mniejszy od poprzedniego Bysia, ale z różową łapką. Jedna łapka różowa, zupełnie komiczna. Zrobiliśmy zdjęcie, rozesłaliśmy po ogrodach, które mają nosorożce pancerne. No i okazało się, że w Bazylei przyszedł na świat i jeszcze w jakimś hiszpańskim ogrodzie też przyszedł nosorożec na świat z różową łapką. No i co się okazało? Myślę sobie, będzie charakterystyczny. Okazało się, że wcale nie. To wszystko zniknęło. Po mniej więcej 2, może 3 tygodniach przestały być widoczne różnice w ubarwieniu tych łapek. Także jakiś fenomen w rozwoju pigmentu skóry na tym odcinku ciała. No ale okazuje się, że było 3 takich bysiów w Europie, więc nie jest to nic niezwykłego. Wszystko zniknęło, byś wygląda zupełnie normalnie. Czy bardzo jest rozbrykany? Więc tym rozbrykaniem jest chyba trochę lepiej niż z poprzednikiem. Ten poprzedni byś był mocno rozbrykany i rzeczywiście przewracał pielęgniarzy w ramach różnych zabaw. Później się dopiero uspokoił, a ten jest taki bardziej stonowany, bardziej zrównoważony. Ma taki żartobliwy uśmiech na pyszczku, tak jak i jego poprzednik. Brat, bliźniak, znaczy bliźniak w sensie tej samej matki, tego samego ojca. Starszy brat wyjechał do Francji. Też wiemy, że ma się tam doskonale, w dobrym klimacie, cieplejszym troszkę, więc więcej będzie korzystał z wolnej przestrzeni i spacerów. A ten rośnie i bywa wypuszczany. I naprawdę biega, matki nie odstępuje na krok. Wygląda przekomicznie i no, ten zawadiacki taki uśmieszek wyraźnie jest przyklejony do jego twarzyczki, więc warto przyjść, żeby go zobaczyć, ale musi być w miarę ciepło. Tak jak z minus 10, to wtedy jednak go nie wypuścimy, ale jeżeli temperatury oscylują około zera i nie wieje wiatr, to go wypuszczamy, więc nawet wtedy w środku zimy można zobaczyć nosorożca na śniegu. Nosorożec ma uśmiechnięty pyszczek, to zabawne. Mamy a propos toples, skoro czują się skrępowane i ograniczone w Brazylii, niech przyjadą opalać się do Polski. Najlepiej zaraz, pisze słuchacz. No i mamy też telefon a propos doktora. Proszę pana, mam taką prośbę. Czy można by gawędy pana Kruszewicza przenieść na późniejszą godzinę? Bo ja wstaję 4:30, a jak jest piątek, muszę wstawać jeszcze wcześniej, żeby wszystko zrobić i żeby je spokoju wysłuchać i dlatego jestem taka zasapana. Bo znów spokoju nie wysłucham, bo się spóźniłam ze wstawaniem. One są takie zachwycające, te gawędy. No ja wiem, ale no, mamy taki program, no ale bardzo proszę, niech pani nam wybaczy. No i proszę wstawać w porę. There's a price to pay. There's a plastic wrapper that gets thrown away. There's a murder that's committed in America's name. There's a face on the TV where you can place the blame. While you were reminiscing about some old flame. Every man for himself. It's every man for himself. It's every man for himself. It's every man for himself. It's every man for himself. It's every man for himself. The world is running out of room. Doesn't exist. There's a crime against humanity. There's a slap on the wrist. There's a pair of lips dying to be kissed. There's a white collar criminal they will never prosecute in the first class section with a golden parachute. He's lying on his back under a prostitute. It's a part of your morning commute, yeah. It's every man for himself. It's every man for himself. It's every man for himself. It's every man for himself. It's every man for himself. It's every man for himself. The world is running out of room. Out of room. There's a thousand windows to throw yourself from. There's a million stolen faces living under the thumb. Suck a dick for a dollar till their lips turn numb. If I stick around too long, yeah, that's what I will call. Every man for himself. It's every man for himself. It's every man for himself. It's every man for himself. The world is running out of room. Running out of room. The world is running out of room. Seven men for himself. The world is running out of room. Seven men for himself.